Tu program Trzeci Polskiego Radia, czwartek, 22 marca, minęła 11. Romuald Wójcik, zapraszam na serwis Trójki. Za kwadrans premier Morawiecki spotka się z przewodniczącym Komisji Europejskiej. 500 plus na plus. Efekty programu po 2 latach ocenia minister rodziny. Ukraińskie służby rozpracowały grupę przestępczą, która na zlecenie Rosjan dewastowała polskie i żydowskie miejsca pamięci. Od rozmów w Komisji Europejskiej premier Mateusz Morawiecki rozpoczyna wizytę w Brukseli. Szef polskiego rządu wraz z premierami Łotwy, Litwy i Estonii spotka się za kwadrans z przewodniczącym Komisji Jean-Claude'em Junckerem. Około południa wystąpi na szczycie przywódców z partii konserwatywnych, a po 15 weźmie udział w rozpoczynającym się 2-dniowym unijnym szczycie. Spotkanie w komisji będzie przede wszystkim dotyczyć synchronizacji sieci elektroenergetycznych państw bałtyckich z systemem europejskim, co wiązać się będzie z odłączeniem ich od rosyjskiego systemu. Kilka analiz wykazało i zgodziła się z nimi także Komisja Europejska, że najefektywniejsza droga wiedzie przez Polskę przy wykorzystaniu LitPol Link. Rozmowy w tej sprawie trwają od dłuższego czasu, a Komisja Europejska ponagla i mówi, że do wykorzystania na ten cel są unijne fundusze. Ponieważ główny temat spotkania to kwestie energetyczne, można się spodziewać, że premierzy Polski i krajów bałtyckich poruszą też podczas rozmowy z szefem komisji temat budowy Nord Stream 2. Obecnie w Unii trwają prace nad zmianami w przepisach mających utrudnić powstanie tej inwestycji, o której nasz region mówi, że jest zagrożeniem dla bezpieczeństwa energetycznego Europy, bo jeszcze bardziej uzależni ją od dostaw rosyjskiego gazu. Beata Płomecka, Polskie Radio, Bruksela. Z efektów programu Rodzina 500+, zadowolona jest minister rodziny, pracy i polityki społecznej. Elżbieta Rafalska podsumowała 2 lata działania tych rozwiązań, ale jak dodała, rząd jest otwarty zarówno na propozycje zmian, jak i krytykę. Program jest uważnie monitorowany. Ministerstwo analizuje każde zmiany, szczególnie te zmiany, które są zmianami jakimiś skokowymi. Za każdym razem staramy się wyjaśnić przyczyny. Jesteśmy gotowi na poważną dyskusję, poważną ocenę. Na krytykę jesteśmy przygotowani. Z programu korzysta prawie 2,5 miliona rodzin. Pomoc ta jest szczególnie ważna w regionach z dużym bezrobociem. Służba Bezpieczeństwa Ukrainy rozpracowała grupę przestępczą, która na zlecenie rosyjskich służb dewastowała polskie i żydowskie miejsca pamięci. Nie wiadomo, czy sprawców zatrzymano. Chodzi m.in. o groby żołnierzy Korpusu Ochrony Pogranicza na Wołyniu i antysemickie napisy na domu żydowskim w Sumach. W ubiegłym roku na Ukrainie było wiele takich incydentów. Dziś Sejmowa Komisja do Spraw Służb Specjalnych wysłucha informacji właśnie na temat roli rosyjskich służb specjalnych w antypolskich prowokacjach na Ukrainie i analogicznych akcjach w Polsce. PSL chce odwołania wojewody mazowieckiego Zdzisława Sipiery. Powodem ma być odmowa zorganizowania 4 maja obchodów Dnia Strażaka na Placu Piłsudskiego w Warszawie. To niszczenie wspólnoty narodowej, gdyż Ochotnicza Straż Pożarna jest największą organizacją pozarządową w Polsce, mówił w Sejmie prezes stronnictwa Władysław Kosiniak-Kamysz. Wstyd i hańba! Wstyd i hańba, panie wojewodo! Wstyd i hańba, PiSie! To jest wasza wina, że niszczycie wspólnotę narodową. Chcecie zniszczyć największą organizację pozarządową nie tylko w Polsce, ale w całej tak naprawdę Europie. Organizację, która się cieszy niezwykłym uznaniem, szacunkiem milionów naszych rodaków. To jest naprawdę niedopuszczalne, co się dzisiaj dzieje. Stulecie niepodległości. Co to jest za Polska dzisiaj? 4 maja to Dzień Świętego Floriana, patrona strażaków. A dziś Światowy Dzień Wody. Ma on zachęcać do rozsądnego korzystania z niej, zwłaszcza u nas, gdyż Polska dziś ma jedne z najmniejszych w Europie zasobów, przypomina profesor Krzysztof Jaźwiakowski z Uniwersytetu Przyrodniczego w Lublinie. Wynoszą około 4,5 metra sześciennego na mieszkańca na dobę. Są to zasoby niewiele większe niż w Egipcie. Jest bardzo ważne, żebyśmy wodę oszczędzali. Oprócz tego, że wodę powinniśmy oszczędzać, to również dbać o to, żeby jak najskuteczniej oczyszczać ścieki, które sami produkujemy. Bo jeżeli będziemy skutecznie ścieki oczyszczać, to te wody zachowamy w bardzo dobrej jakości dla przyszłych pokoleń. Światowy Dzień Wody został ustanowiony przez ONZ w 1992 roku. To był serwis Trójki. Więcej informacji na portalu polskieradio.pl. W centrum na zachodzie i północy pochmurno, miejscami przelotne opady śniegu lub deszczu ze śniegiem, na południowym wschodzie pogodnie, nad morzem porywisty wiatr. Na termometrach plus 1 stopień na Podhalu, 3 w środkowej Polsce i na Podkarpaciu, 4 nad morzem, 6 na Dolnym Śląsku. Trójka. Program trzeci. Ogłoszenie społeczne. Jakie jest pana doświadczenie zawodowe? A jakie są pańskie oczekiwania finansowe? No cóż, dziękuję za spotkanie. Zadzwonimy do pana. Zwierzęta same na siebie nie zarobią. Viva Akcja dla Zwierząt. Wspomóż zwierzęta w potrzebie. www.viva.org.pl. Ogłoszenie społeczne.

Nasza dzisiejsza piosenka dnia to The Line i zespół Foo Fighters. Wciąż płyną kolejne wspomnienia i zdjęcia i coraz to inna jaskółka na innym materiale, na innym fasonie. To wzruszające, że tak wiele zachowało się jeszcze historii polskiej mody w państwa szafach, ale na ten adres anna.gacek@polskieradio.pl płyną także prośby, by zacytować coś jeszcze z elementarza elegancji pani Jadwigi Grabowskiej. No to może punkt 12, ostatni. Ważne jest to, by kobiety wierzyły w to, że są ładne i że się podobają, lecz zawsze z pewną dozą samokrytyki. Czy chcesz mnie takiego, jednorękiego bandytę? Czy chcesz mnie takiego, jednookiego pirata? Jesteś jaki jesteś. Momo i Pablo Pavo. Wciąż kolejne listy. Tęskni człowiek za elegancją z tamtych lat. I muszę powiedzieć, że my tutaj z Katarzyną Pruchnicką, dzień dobry. Dzień dobry. Też przeglądałyśmy jeszcze tę książkę o modzie polskiej i też tak trochę wzdychałyśmy. Wzdychamy, bo te zdjęcia i wszystkie rysunki, które są tu, pokazują niezwykłą elegancję i pokazują, że my wtedy, możemy tak powiedzieć, Ania, chyba my wtedy byłyśmy, w sensie Polki były, światowe, przepiękne, to nie trąci myszką, te zdjęcia są niezwykle eleganckie i cudowne, naprawdę miło popatrzeć. Tak, i między innymi to, że takie właśnie wtedy były Polki, to jest zasługa głównej bohaterki tej książki, czyli pani Jadwigi Grabowskiej. Ale zabieram czas cennej sprawie, z którą dzisiaj przyszłaś, zatem oddaję ci głos. No dobrze, to zaczynajmy. A nóż widelec. Ważna sprawa, proszę Państwa. Ja zacznę od danych statystycznych, ponieważ Polak statystyczny wyrzuca 4 kg jedzenia miesięcznie. Co oczywiste, razem z niezjedzonymi produktami w koszu ląduje również zawartość naszego portfela. No i teraz proszę zrobić rachunek sumienia i rachunek budżetu i policzyć, ile pieniędzy wyrzucili Państwo od początku marca. No ale ja mam ratunek. Na ratunek przychodzi nam bardzo modny ostatnio trend kulinarny Zero Waste. Hołdują mu najwięksi szefowie kuchni. Jednym z nich między innymi jest włoski szef Trzygwiazdkowej, jednej z najlepszych na świecie restauracji Osteria Francescana w Modenie, Francesco Bottura. Powstają też specjalne restauracje Zero Waste, które produkty kulinarne wykorzystują od A do Z, tak by zupełnie nic nie lądowało w koszu. No a co my możemy zrobić w tej naszej domowej kuchni, by nie wyrzucać jedzenia do kosza? Podpowiedź znalazłam w książce Sylwii Majcher, dziennikarki, blogerki kulinarnej, a książka zatytułowana jest Gotuje, nie marnuje, kuchnia zero waste po polsku. Posłuchajmy, jak dochodziła do tego, by nie wyrzucać. Wyrzucałam bardzo dużo jedzenia, bo z mężem zapełnialiśmy lodówkę na potęgę i bez planu, co było największym naszym problemem. Nie zastanawialiśmy się, co chcemy zjeść, na co mamy ochotę, tylko szliśmy po prostu na zakupy najczęściej w weekend, bo bardzo dużo pracowaliśmy i ten weekend to był taki dzień zakupowy. I kupowaliśmy to, co było pod ręką, co nam się spodobało, co myśleliśmy, że zjemy. Po czym się okazało, że w niedzielę nie zrobiliśmy obiadu z tych sobotnich zakupów, bo znajomi zadzwonili, że jedziemy gdzieś na piknik, albo na wycieczkę rowerową, albo idziemy do restauracji, bo jest fajna promocja. W poniedziałek w pracy, w środę. Znowu był jakiś kolejny pretekst do tego, żeby wyjść z domu i nie zjadać tej zawartości lodówki. I przed weekendowymi kolejnymi zakupami ta zawartość lodówki wracała do kosza, ale nie kosza takiego sklepowego, tylko niestety kosza na śmieci. I jeden moment to był taki, kiedy zaczęłam prowadzić bloga i tam już musiałam planować, bo to była moja dodatkowa aktywność, więc nie od rzutu do rzutu, tylko musiałam wiedzieć, kiedy zrobię przepis, kiedy go sfotografuję. To wszystko było zależne od światła, jakie się pojawiało, także tu już musiałam mieć konkretny plan działania, również dotyczący zakupów. To mi pokazało, że w tym planowaniu jest metoda i jest to dobry patent na to, żeby ułatwiać sobie życie, bo to niemarnowanie jedzenia jest ułatwieniem sobie życia na wielu frontach. Nie tylko na tym, że my oszczędzamy pieniądze, oszczędzamy ich bardzo dużo, bo średnio polska rodzina wyrzuca 2,5 tysiąca złotych miesięcznie do śmietnika, ale także oszczędzamy nasz czas. To był jeden moment, a drugi moment to był taki, kiedy do mojej lodówki zajrzała teściowa i była przerażona. I nie był to przytyk z jej strony, ani żadna krytyka, tylko sama się zastanawiała, po co nam jest tyle tego jedzenia. I jak ona wypowiedziała głośno to hasło, po co nam jest tyle tego jedzenia, to ono dotarło do mnie bardzo głęboko. Rzeczywiście, że ja sobie zadałam też to pytanie i okazało się, że teraz jak mamy w lodówce niewiele rzeczy, nie czujemy pustki. Myślę o każdym z tych produktów, który jest w zasięgu mojego wzroku, żeby wycisnąć z niego wszystko. Jak gotowałam niedawno taki irański gulasz, do którego potrzebowałam dobrej cielęciny i kupiłam tę cielęcinę u rzeźnika na targu, odkrawałam fragmenty, bo były za tłuste i wiadomo było, że w gulaszu by się nie sprawdziły, ale nie wyrzuciłam ich do śmietnika, tylko od razu postawiłam na kuchence garnek z zimną wodą, wrzuciłam te odpadki z tego mięsa i samoistnie tak naprawdę ugotował mi się już wywar, który potem sobie zamroziłam i czeka teraz w lodówce, jeśli bym chciała zrobić jakąś zupę albo sos, to mam już ten wywar, który nie wymagał ode mnie absolutnie żadnego wysiłku. On powstał jakby przy okazji. To samo się dzieje, kiedy gotuję moim dzieciom coś z jabłek, jakieś placki z jabłkami, obieram jabłka i z obierków robię kompot. Dodaję w zależności od sezonu. Mogą to być przyprawy korzenne, mogą to być jakieś cytrusy, mogą to być inne owoce. Wrzucam tam też gniazdka, które oczywiście potem wyjmuję, bo one też są świetnie aromatyzujące taki napój. Dobra alternatywa dla soków kupnych. Można sobie dosłodzić miodem, jeśli dzieci lubią, chociaż bardzo często te jabłka już są tak słodkie, że nie wymagają dodatkowego cukru, ale też to powstaje samo. A produktem, który wyrzucamy najczęściej, jest pieczywo. Czerstwy chleb bardzo często ląduje w koszu. No tymczasem łatwo temu zapobiec. Po pierwsze, jak przynosimy bochenek chleba do domu, warto od razu, gdy jeszcze jest świeży, pokroić go w kromki, poporcjować i zamrozić. I rano, przed śniadaniem, wyjmujemy dokładnie tyle, ile zjemy i w pół godziny mamy świeżą kromkę chleba do kanapki. Czerstwy chleb zyska drugie życie w postaci grzanki albo aromatycznej włoskiej bruschetty, a na przykład podeschniętą chałkę, można zamienić w cudowny pudding. Wiele sposobów na to, jak nie wyrzucać, a zjadać, znajdą Państwo w książce Sylwii Majcher. Gotuje, nie marnuje. Kuchnia Zero Waste po polsku. Ja mam dla Państwa kilka egzemplarzy. 22 i 7 trójek. Już za chwilę będę odbierać telefon od Państwa. Katarzyna Pruchnicka, bardzo dziękuję. Dziękuję. Autopromocja.

Ta piosenka zawsze poprawia mi nastrój i mam nadzieję, że nie tylko mnie. Shakedown, Valerie June. Mamy dla Państwa zaproszenia na najbliższy piątek na koncert Kochamy Polskie Piosenki z okazji stulecia odzyskania niepodległości. Koncert, tak jak mówiłam, w najbliższy piątek o godzinie 19:00. Oczywiście u nas w studiu imienia Agnieszki Osieckiej. W trakcie koncertu będą wykonane utwory m.in. Marka Grechuty, Andrzeja Zauchy, Kabaretu Starszych Panów, Wojciecha Młynarskiego, Agnieszki Osieckiej i wielu innych znakomitych artystów, a wykonawcami będą artyści związani z Bydgoszczą, absolwenci i studenci Akademii Muzycznej w Bydgoszczy i Uniwersytetu Kazimierza Wielkiego. Koncert poprowadzi Piotr Metz. Zapraszamy na spotkanie z polską piosenką w najbliższy piątek w studiu imienia Agnieszki Osieckiej o 19:00. Mamy dla Państwa zaproszenia. Proszę dzwonić 22 i 7 trójek. Wiosna wybuchła mi prosto w twarz. Z nosa leci mi krew. Ja czuję życie tak. Jestem taki nieodporny, jak zmienia się czas. Jestem jakiś taki, do ciebie spłacę. I znowu nocy się krócze, czuję więc więcej miast. A nasze ciała się krócze, w nich jest więcej miast. Wiosną ulicy nie są wcale takie złe. Budzą się wrzody i ciepły jest deszcz. Ola! I może trochę mi się pije, może trochę mi śpię. Poza tym wszystko, no wszystko okej. I znowu nauczę się krótsze, znów jest więcej dnia. A nasze ciała są krótsze, a w nich jest więcej. Szybiesz! Jesteście piękni! 30-letni! Au! Jesteście piękni! Mówię do ognia! 20-letni, wy jesteście najpiękniejsi! I znowu wiosna, wiosna, wiosna, bo... I znowu wiosna, wiosna, lepiej wraca czas. Wiosną mówisz, że gubisz swój dźwięk. No nie wszyscy daj, ja wciąż kocham cię. I wiosną wydaje się, że koniec jest blisko. Chcę się uciekać, lecz nie mam wojna. Już na północy się krótsze, znów jest więcej na. A nasze ciała są krótsze, a w nich jest więcej. Szybę! Wiecie co? Naprawdę jesteście piękni i to jest dla was. To tak jeszcze a propos kochania polskich piosenek. Wspomnienie Żywca, finału ubiegłorocznej trasy Męskie Granie, Organek i Wiosna, a wszystko w związku z tym, że dziś w magazynku Piotra Meca będzie można wygrać bardzo specjalne wiosenne koszulki Organka, które podsumowują całą wielką akcję Wiosna, zapoczątkowaną rok temu premierą tego singla i teledysku do tego utworu. I teraz te historie zamykają specjalnie zaprojektowane wiosenne koszulki. Więcej o tym dziś u Piotra Meca w magazynku. Za górami, za lasami. W ubiegłym tygodniu opowiadaliśmy Państwu o nowych możliwościach, jeśli chodzi o unikanie jednorazowych produktów, które zawierają plastik. Jeszcze jest wiele w tej sprawie do zrobienia, bo sklepowe folie i plastikowe butelki wciąż są zmorą dla naszego otoczenia, ale pojawiają się sygnały, które dają wiarę w przyszłość. O jednym z nich Paweł Drost. Są tacy, którzy marzą, by mieć wpływ, pozytywny wpływ na rzeczywistość i żeby ten wpływ dotyczył milionów ludzi. Tak brzmi głos człowieka, który z pewnością takie marzenie zrealizował. Dwuletni Brytyjczyk David Attenborough próbuje właśnie nawiązać kontakt z wilkami w jednym z licznych przyrodniczych seriali, których był gospodarzem na przestrzeni ostatnich 40 lat. W 2001 roku Attenborough stał się częścią rewolucji, jeśli chodzi o produkcję i prezentację filmów przyrodniczych. Serial BBC o nazwie Błękitna Planeta w niezwykle dogłębny sposób pokazywał życie w morzach i oceanach. Kilka lat gigantycznej i niezwykle drogiej pracy grupy specjalistów sprawiło, że widzowie byli zauroczeni, ale David Attenborough i jego zespół filmowy udowodnili, że nie powiedzieli jeszcze ostatniego słowa. The ocean, the largest habitat on Earth. Blue Planet 2. Błękitna planeta 2. A generation ago, the series The Blue Planet took us beneath the waves. Jesienią zeszłego roku seria trafiła na ekrany telewizorów i z miejsca wzbudziła powszechny aplauz. Oglądalność kolejnych odcinków sięgała szczytów i niejednokrotnie przekraczała 10 milionów widzów, a więc widownie najpopularniejszych programów i seriali fabularnych BBC. Zachwyt wzbudzały przede wszystkim unikalne ujęcia podwodne. W grudniu ostatni z 7 odcinków wzbudził szczególny odzew, a dotyczył problemu zaśmiecania światowych oceanów przez plastikowe odpady. Program zawierał apel, który David Attenborough skierował bezpośrednio do widzów. We are at a unique stage in our history. Znajdujemy się w szczególnym momencie naszej historii. Never before have we had such an awareness. Nigdy wcześniej nie mieliśmy tak wielkiej wiedzy na temat tego, jak wpływamy na naszą planetę i nigdy wcześniej nie mieliśmy tyle sił, by coś z tym zrobić. Troska o naszą błękitną planetę jest naszym obowiązkiem. Teraz przyszłość ludzkości, jak i każdego życia na Ziemi, zależy od nas. Ten apel i ostatni odcinek serii rozpoczął w Wielkiej Brytanii coś, co zaczęto nazywać Blue Planet Effect, efektem błękitnej planety. Po emisji widzowie masowo deklarowali, że zaczną unikać jednorazowych produktów z plastiku. Królowa Elżbieta II wycofała ze swoich pałaców jednorazowe talerze, kubki oraz sztućce. U brytyjskich mleczarzy wzrosła liczba zamówień na mleko w szklanych butelkach. Sieć hoteli Marriott zdecydowała się wycofać z używania plastikowych słomek do picia, a jeden z największych brytyjskich producentów herbaty ogłosił koniec produkcji herbacianych torebek, które zawierają plastik. Tak oto serial przyrodniczy i charyzma jednego człowieka zaczynają realnie zmieniać świat na lepsze. Pozytywnie o przyszłości Paweł Drozd. A tak zwany efekt błękitnej planety ma szansę rozlać się poza Wielką Brytanię. W styczniu, w czasie oficjalnej wizyty w Chinach, brytyjska premier Theresa May przekazała swojemu chińskiemu odpowiednikowi zestaw płyt z serii Błękitna Planeta wraz ze specjalnie nagranym apelem Sir Davida Attenborough do władz w Pekinie o wspólną walkę z problemem plastikowych śmieci. I ostatnie już wspomnienie dotyczące mody polskiej, ale za to jakie? Pisze pani Małgosia. W latach 80. okradziono mnie na wakacjach. W plecaku znajdował się m.in. piękny zielony biustonosz z mody polskiej. Śledztwo trwało kilka miesięcy i zakończyło się sukcesem, gdyż złodziejka ze względu na urodę tego biustonosza nie była w stanie się go pozbyć. Później był on dowodem w sprawie, gdyż był na tyle unikalny, że pomógł zidentyfikować sprawcę. Party boy, everybody loves you while they do. Yeah, they really rely on you to pull the party through to the dawn. Fucking wild one, don't give the game away. But the powder dried up yesterday. Party boy, I know there's a party boy that's terrified of the party boy. Party boy, I don't like you. I know you know you don't mean to be a party boy. If I find you, if I catch you slipping around my pride and joy, I'm sorry boy, but you can party at the bottom of the sea.

Radek Łukasiewicz oraz fragmenty piosenek z tamtych lat. Jeszcze do niedawna tak zazdrościłem Henkowi. Wolny, daleko od wszystkiego, niezależny, krzepki, w ramionach rozrosły. Praca fizyczna dawała mu siłę i pogodę. Śmiał się często. Olśniewająca biel zębów kontrastowała ze śniadą, ogorzałą twarzą. Daleko uciekł Heniek, mój gimnazjalny kolega. Leśny zakątek, cudowne uroczysko. Do najbliższej wsi 8 kilometrów. Gajowy, sąsiad najbliższy, o 4 kilometry. Rzeka, wrzosowisko, las, pustkowie. Heniek sam wybudował dom. Latem hodowlą bydła się zajmował, a zimą pracował przy wyrębie lasu. W związku z pracą w lesie doszło do konfliktów z Gajowym. Heniek to anachronicznie uczciwy i prawy człowiek. Gajowy natomiast cwany, współczesny kombinator. Drzewo ze swego leśnego rewiru na lewo sprzedawał. Ostrożnie, regularnie i dobrze z tego żył. A przy tym krzykacz z niego taki jak trzeba. Partyjny aktywista, z partyzantki jakiś medal. Wszystko tym szyldem umiejętnie zakrywał. Heniek kiedyś mu wprost wygarnął, co myśli o takim obłudnym, złodziejskim życiu. Twarz Gajowego zsiniała niebezpiecznie, ale nic nie powiedział. Potem poprosił pokornie o milczenie. Minęło kilka miesięcy i teraz nie zazdroszczę już Henkowi. Osaczyli, powtarza szeptem. Kubły pomyj wylewają. I rozgląda się na wszystkie strony w tej pustce swojej puszczańskiej, bo nie wierzy już nawet w milczenie lasu. Zamierza sprzedać swoje gospodarstwo. Ceny należytej, dobrej nie weźmie, gdyż znają jego sytuację ludzie, jakby zmówieni wszyscy kupcy. Chce wrócić do miasta. Tam najbezpieczniej, w anonimowym, obojętnym tłumie. A powodem tego jest sprawa, która wynikła niedawno. Któregoś dnia siedział Gajowy z partyjnym sekretarzem gromadzkim w gospodzie. Gajowy popijać lubi. Sekretarz też. A w dodatku jeszcze ma zamiłowanie do polowań. Gajowy w tym niezastąpiony. Pogadywali sobie przy butelce o tutejszych ludziach, o ich przywarach, śmiesznostkach. Doszli do Heńka. Dziwak, powiedział sekretarz. I zaraz się zachmurzył. I taki ważny. Wstąpiłem raz do niego, jak z łaski mnie przyjął. Niby studia wyższe ma. W sennych dotąd oczach Gajowego zabłysły iskierki nagłego ożywienia. Ten Henryk, rzekł jakby mimochodem. Niby Włoch. Włoch, nie Włoch. Coś jakby żydowaty. Daj spokój, obruszył się sekretarz. Włoskiego pochodzenia. Italianiec znaczy. Przecież Mancini się nazywa. Gajowy nic nie powiedział, tylko przymrużył oko i posiał ziarno nieufności Gajowy. Na czas też dobry trafił. Wtedy w całym kraju szumi czystka tego właśnie rodzaju. Sekretarz też chce mieć u siebie jednego na ofiarę, ogłosić rezolucję, wroga zdemaskować, do władz wyższych wysłać raport, zasłużyć się pochwalą. Więc jeździł partyjny sekretarz gromady sprawdzać gdzieś to pochodzenie Henryka. Wrócił wściekły, sklął Gajowego. Skąd? Stuprocentowy pewniak. Ojciec Włoch, matka Polka. Ale syjonista, powiedział z niezmąconym spokojem Gajowy. I długo jeszcze przy pół litrówce szeptał w ucho sekretarzowi. Ten wpierw kręcił przecząco głową, później jednak znieruchomiał i zamrugał powiekami. Przynęta chwyciła. Więc mój przyjaciel Henryk już w sieci coraz ciaśniejszej. Gadki o nim dziwne, rozmaite. Ludzie tak na niego patrzą i się uśmiechają. Dwa razy odwiedzili go milicjanci. Mandaty wypisali, że niby urządzeń przeciwpożarowych brak i krowy w szkodę włażą. Długo myszkowali po zagrodzie. Ktoś kredą na jego stodole ohydne obelgi napisał. I nie ma już dawnego Henka. Zaszczuty facet z gorączką w oczach. Upiorna kobieta w zielonym stroju. Nie stara jeszcze, ale bardzo zniszczona. O trupio bladej twarzy. Tak gna ulicami, susami prawie się porusza. Krokiem gwałtownym i nierównym. Odwraca się naraz. Przeszywa przechodniów czujnym, napiętym spojrzeniem. Jest to były pracownik naukowy Katedry Językoznawstwa, specjalność filologia romańska, ze szczególnym uwzględnieniem dialektu prowansalskiego. Jej pracę o tym właśnie dialekcie przełożono i wysoko oceniono we Francji. Wyjechała tam na zaproszenie Uniwersytetu w Grenoble. Przebywała jako stypendystka pół roku. Wróciła do kraju wzbogacona o nowe materiały. Po jakimś czasie znów otrzymała zaproszenie do Francji. Przed tym drugim wyjazdem zawistni pracownicy katedry, wszyscy bardzo łakomi przecież na takie stypendia, zawiązali przeciw niej plugawą intrygę. Ta atmosfera znaczących spojrzeń i dziwnych szeptów otoczyła ją gęsto. Rozmaite aluzje i powiedzenia do niej docierały, że człowiek z niej niepewny, że gdzieś tam w Paryżu wypowiedziała się wrogo o naszym rządzie, ustroju, że różne podejrzane kontakty z ośrodkami emigracyjnymi, że to stypendium też z podejrzanego źródła. Ta atmosfera gęstniała wokół niej. Stary, zastraszony profesor też coś przebąkiwał. Jeszcze nigdzie jej nie wezwano. Jeszcze nie wystąpiła przecież o paszport, a już nie wytrzymała ciśnienia ta kobieta niespełna 30-letnia. Może to pamięć o bracie wywiezionym przez Sowietów ze Lwowa w 1940 roku, gdzieś na dalekiej północy pochowanym, tak podziałała? Być może cały czas ten strach tkwił w niej, tylko przytajony głęboko. I pewnego dnia po prostu nie przyszła do pracy na uczelnię. Przepadła, bez śladu. Nie było jej kilka miesięcy. Ta ucieczka była początkiem pustoszącego procesu, który zmienił ładną, mądrą kobietę w dygoczący, odrażający w swym opętanym gadulstwie strzępek nerwów. Uznała w sposób bezwzględny i nie do podważenia, że tajny system, trudny do określenia nawet dla niej, abstrakcyjne wprost pojęcie grozy, wziął ją za wroga, skazał na zagładę. Dlaczego, z jakiej przyczyny, też tego nie potrafi sprecyzować. Mieszają się tu odległe wspomnienia o łobuzach z dzieciństwa, o kimś wpływowym, kto niegdyś napastował ją w celach erotycznych. Ten wywód przyczynowy, w miarę jeszcze logiczny, miesza się wkrótce z elementami sił magicznych, a potężnych. Stara się więc ta na zielono ubrana kobieta wszelkimi sposobami uchylić wykonanie wyroku, który zapadł na nią. Ostatnio w autobusach, sklepach, gdzie bądź, wygłasza płomienne tyrady, mające świadczyć o jej pozytywnym i zaangażowanym stosunku do rzeczywistości, używając najbardziej tandetnych, gazetowych określeń. Raz, gdy tak perorowała, malarz dźwigający kubeł z farbą machnął pędzlem i ochlapał jej twarz. Klął plugawie i wołał: ty masz karo! Za uciekającą. Ta kobieta chce swą apoteozą rzeczywistości zasłużyć na łaskę sędziów kapturowego trybunału jej chorej wyobraźni. Zadyszanym głosem zapędzonego zwierzęcia mówi niekiedy: w tym miesiącu dali mi spokój, chyba tak, jeszcze tylko 2 dni do pierwszego. Mieszka w akademiku na Grochowie. Ma tam pokoik z normalnych swoich czasów. Śpi, nie gasząc światła. W panicznym strachu nasłuchuje nocą kroków na korytarzu. Młode, okrutne studentki z akademika złowróżbne karteczki jej podrzucają. Uważaj, dziś szykują się na ciebie w rejonie Śródmieścia. Albo: wystrzegaj się taksówkarzy. Życzliwa. Ta biedna, szalona kobieta omija przez wiele dni ulicę Śródmieścia. Kryje się w bramie na widok taksówki. A dlatego na zielono się ubiera, bo to kolor nadziei. Katarzyna Herman i Andrzej Mastalerz czytają Marka Nowakowskiego w Trójce. Syjoniści do Syjamu.